Nią przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Szybko się wchłonęła, skóra jest jedwabiście gładka. Fajne! Mówię ci, to Regenerum do rąk jest genialne. Skóra dłoni jest miękka i elastyczna, a dodatkowo Regenerum zabezpieczają przed starzeniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16, Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Zapraszamy do Trójki do 19, zaczynamy od serwisów, Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Prokuratura wnioskuje o areszt dla Marka H., byłego szefa Komisji Nadzoru Finansowego. Przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw VAT-u potwierdza, będzie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Jacka Rostowskiego i Sławomira Nowaka. Bruksela nawołuje do zwrotu okrętów i uwolnienia załogi. Z Kremla słychać, że to Amerykanie namawiają Ukraińców do prowokacji. Za chwilę aktualne doniesienia po incydencie na Morzu Azowskim. Drugi dzień przesłuchań w katowickiej prokuraturze i zarzut. Przekroczenie uprawnień przez przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Oficjalnie usłyszał go już był szef KNF-u Marek H. Prokurator Tomasz Tadla poinformował także, że jest wniosek do sądu o 2-miesięczny areszt dla Marka H. Można potwierdzić, że zakończyły się czynności z zatrzymanym. W tej chwili podejrzany jeszcze pozostaje do naszej dyspozycji, tym niemniej zapadła decyzja o skierowaniu do sądu wniosku o tymczasowe aresztowanie. Chciałbym powiedzieć, że przyczyną takiej decyzji są ustalenia, które wskazują na to, iż w tej sprawie może dojść do obawy matactwa ze strony podejrzanego, a także, że przemawia za tym surowa kara, która mu grozi. Marek H. został zatrzymany wczoraj rano przez CBA. Podstawą mają być dowody dostarczone przez biznesmena Leszka Czarneckiego. W marcu ówczesny przewodniczący KNF-u miał zaoferować Czarneckiemu przychylność dla jego Getin Noble Banku w zamian za około 40 milionów złotych. Miało to być wynagrodzenie dla wskazanego prawnika. Czarnecki nagrał rozmowę i zgłosił sprawę do prokuratury. Decyzja już zapadła. Komisja Śledcza do spraw VAT-u zawiadomi prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego ministra finansów Jacka Rostowskiego i byłego szefa gabinetu premiera Donalda Tuska, Sławomira Nowaka. Poinformował o tym przewodniczący komisji Marcin Horała z PiS-u. Łączymy się z Michałem Fedusiem. Michał, jak uzasadniana jest to decyzja? Wniosek do prokuratury to efekt zeznań świadków, m.in. dawnej wiceminister finansów Elżbiety Chojny-Duch oraz zabezpieczonych przez komisję dokumentów. Dostępne komisji, na przykład maile kierowane ze służbowej skrzynki należącej do prywatnej firmy, których treści są polecenia wydawane pracownikom resortu finansów, a dalszy przebieg prac legislacyjnych pokazuje, że były to polecenia skuteczne. Poinformował szef komisji Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości. Za przekazaniem wniosku do prokuratury głosowali wyłącznie przedstawiciele parlamentarnej większości w komisji. Przedstawiciel ruchu Kukiz 15 się wstrzymał, a reprezentanci pozostałych klubów zagłosowali przeciw. Wśród nich była posłanka ludowców Genowefa Tokarska. Stawianie wniosku o pociągnięcie do odpowiedzialności ministra Rostowskiego wydaje się zadziwiające. Moglibyśmy zrobić konfrontację w ramach komisji śledczej między panią minister Chojną-Duch a panem ministrem Rostowskim. Komisja planuje wstępnie przesłuchać Jacka Rostowskiego 10 grudnia. Michał Fedusiu, o obradach Komisji Śledczej do spraw VAT-u dziękujemy. Udało się uniknąć zamykania oddziału w szpitalu specjalistycznym w Ostrołęce. Lekarze porozumieli się z dyrekcją w sprawie pensji. Ugoda nie byłaby możliwa bez dużych ustępstw ze strony lekarzy, przyznaje dyrektor szpitala Paweł Natkowski, ale jak dodaje, placówka i tak będzie musiała zaciągnąć kredyt. Musimy, czy tak, no konsekwencją jest jednak to porozumienie, że pewien kredyt musimy zaciągnąć. Ale na tyle nie jest on bezpieczny dla szpitala, że spokojnie będziemy mogli funkcjonować i ten kredyt spłacać. Szpital chce zaciągnąć kredyt w wysokości 5 milionów złotych. Lekarze specjaliści chcieli zarabiać 9 tysięcy złotych netto, młodsi asystenci 7,5. Jakie kwoty ustalono ostatecznie, tego nie ujawniono. A wcześniej wypowiedzenia złożyło ponad 50 lekarzy, dlatego istniała groźba, że od grudnia część oddziałów trzeba będzie zamknąć. Amerykanie powinni przestać zachęcać Ukraińców do prowokacyjnych ruchów. Tak szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow komentuje ostrzelanie i zatrzymanie trzech ukraińskich okrętów na Morzu Azowskim. Jednocześnie Kreml podał, że po incydencie prezydent Ukrainy Petro Poroszenko poprosił o rozmowę z prezydentem Władimirem Putinem, ale ta prośba została odrzucona. Komisja Europejska wezwała Rosję do zwrotu ukraińskich okrętów i uwolnienia załogi. Więcej na ten temat wie nasza korespondentka Beata Płomecka. Konflikt na Morzu Azowskim był jednym z tematów dzisiejszego posiedzenia unijnych komisarzy. Dyskusję zrelacjonował wiceprzewodniczący komisji Valdis Dombrovskis. Z Te wydarzenia są niedopuszczalne. Oczekujemy, że Rosja zwróci okręty i uwolni załogi, zapewniając konieczne wsparcie medyczne tym marynarzom, którzy go potrzebują. Waldis Dąbrowski przypomniał, że zgodnie z prawem międzynarodowym Rosja ma obowiązek zapewnienia niezakłóconej przeprawy przez Cieśninę Kerczeńską wszystkim statkom. Podkreślił, że Unia Europejska potępia agresję wobec Ukrainy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami na zapleczu szczytu G20 w Argentynie ma dojść do spotkania Putin-Trump. Rozmowy ruszają już pojutrze. Rzecznik Kremla ocenił, że będzie to szansa na wyjście z impasu. Z kolei amerykański prezydent wcześniej w mediach zapowiedział, że po incydencie na Morzu Azowskim może zrezygnować z rozmów. I to wszystkie informacje teraz, wiadomości w skrócie o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj na Pogórzu Karpackim i w Karpatach zachmurzenie duże i okresami słabe opady śniegu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna od minus 3 na Podlasiu i w miejscowościach podgórskich około 0 dzisiaj w centrum do plus 2 na północnym zachodzie i nad morzem. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie w Karpatach zachmurzenie przeważnie duże i niewielkie opady śniegu. Na krańcach północno-wschodnich lokalnie mgły ograniczające widzialność, tym razem do 200 metrów, no i osadzające szać. Temperatura minimalna tej nocy od minus 13, tyle na Podlasiu i w rejonach podgórskich Karpat, minus 7 będzie w centrum najcieplej, ale tylko 0 na zachodnim wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, święta idą. No. Co kupimy mamusi? Barbara, może berecik nowy? Marian! No to ten, telewizor. Telewizja ją uspokaja. W Media Expert przeceny na święta. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 43 cale Wi-Fi 4K Ultra HD HDR teraz za jedyne 1390 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Dziś w studio witamy Kasię z akademiamenopauzy.pl, portalu Aflofarm. Kasiu, jaki jest twój sposób na menopauzę? Klimea Forte. Dlaczego Klimea? Klimea Forte dostarcza wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy. Uderzenia gorąca, zimne poty, wahania nastroju, ale w tym okresie równie ważne jest utrzymanie mocnych kości. A Klimea Forte dostarcza wapń i witaminę D3. No fakt, to bardzo istotne. A do tego wystarczy jedna tabletka dziennie. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Ludzie pytają, jak trafić szóstkę. No, powiem tak, my kule zrobimy wszystko, aby dobrze wypaść. W kumulacji Lotto do wygrania 15 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Miliony kręcą każdego. Czy zastanawiałeś się, czym jest energia? To więcej niż fizyka. Energia to ciągła nauka, jak mądrze korzystać z natury. I odwaga, by każdego dnia chcieć sięgać gwiazd. To poszukiwanie innowacji, które otwierają nam drogę ku przyszłości. To satysfakcja, gdy wszystko gra. To radość bycia razem i pozytywna moc, która łączy. Energa. Więcej energii na to, co ważne. Sprawdź na energa.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już środa, zdaje się, proszę Państwa. 28 dzień listopada, 16:08 na zegarach. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A dzisiaj w audycji m.in. fałszywy alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wysyłany do obywateli SMS-ami. Kto za tym stoi? To jest poważny incydent podszywania się pod instytucję państwową. Podobne wydarzenie miało miejsce na Ukrainie. Ukraiński MON poinformował, że kampania wzywająca do stawiania się mężczyzn do jednostek wojskowych była przeprowadzona w podobny sposób. Będzie też hałaśliwie, bo to kolejny protest taksówkarzy w stolicy. Prosimy o równe traktowanie. Tylko i to. Żeby ktoś w końcu w tym kraju spojrzał na ustawę o transporcie drogowym, artykuł 18, i zaczął równo traktować ludzi, którzy wożą nielegalnie klientów i zrównał ich z tymi, co wożą to i robią legalnie. No i tu się spodziewam dyskusji. Już teraz zapraszam Państwa do wymiany opinii na ten temat. Taksówkarzy, być może nawet najchętniej byśmy wysłuchali racji jednej, drugiej strony, także tych przewoźników, którzy przewożą Państwa, pasażerów, za pomocą aplikacji na telefony komórkowe. W audycji popołudniowej także historia ekspedientki, która nie przestraszyła się napadu. Poprosił, żeby pokazać mu te zegarki. No i jak podeszliśmy do szafki, wtedy zapytał mnie, czy mam dzieci. Ja mówię, że mam. A mówię, no to masz dla kogo żyć. Pokazał mi broń, pokazał mi nabój, że jest w środku, że to nie są żarty. Będziemy też w okolicach Mariupola. Nasz reporter przyglądał się, jak mieszkańcy przygotowują się na ostrzał. Trzeba kopać. Lepiej tak, niż mieliby nas zaskoczyć. Kopiemy, wyrywamy chwasty i trawę. Pogłębiamy tak, żeby można się było w tym okopie zmieścić. Przed 19 nie zabraknie także tematu najlepszych polskich bibliotek. Musi być taka przestronna, żeby każdy się w niej dobrze poczuł. Atmosfera taka rodzinna, swobodna. Ale żeby też było takie miejsce właśnie, że my czytamy, ale też dzielimy się tym, co tam przeczytaliśmy. Możemy w ogóle tam rozmawiać, a nie... Przytulna biblioteka. Będzie ranking, proszę Państwa, przed 19 bibliotek. Jeśli Państwo mają jakieś swoje ulubione biblioteki, proszę dać znać gdzie i dlaczego. Kwadrans przed 7 w Trójce, reportaż. Dzieci wyczuwają, kiedy będzie w szkole coś dane do jedzenia. Może być największy deszcz, może być największy upał. 100% dzieci w szkole zawsze jest. Raz dziennie ludzie biednie jedzą. I mówią, że tylko wieczorem, dlatego że wtedy można szybciej usnąć. Bo jest trudno usnąć, jak człowiek jest głodny. W programie nie zabraknie też dyskusji o ambitnych unijnych celach walki z emisją dwutlenku węgla, o tym Ernest Zozuń. W Pulsie Trójki Beata Michniewicz zapyta o stan relacji polsko-amerykańskich, a jest o czym rozmawiać w ostatnim czasie, przyznają Państwo. Anna Regulska, Magdalena Dercz, Dariusz Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Zapraszamy do Trójki do 19. Trójek Państwo znają doskonale ten numer zd@polskieradio.pl. Jesteśmy na Facebooku, proszę poszukać. Zapraszamy do Trójki, SMS-y 71335. A na początek Mela Koteluk. Ma No taka całkiem ładna, państwo przyznają, piosenka dnia w programie trzecim. Mele Kotelu Kogniwo. Lubią państwo mele? To proszę nas uważnie przed 19 słuchać. Nasza płyta tygodnia, jedna z dwóch, to Migawka, a to oznacza, że jeszcze do tej artystki dzisiaj przed wieczorem na pewno wrócimy. Zapraszamy do Trójki. Teraz proszę sprawdzić telefony, czy taki SMS u państwa w aparatach się znalazł. Uwaga! Mężczyźni w wieku od 18 do 65 lat zobowiązani są do stawienia się na terenie urzędu gminy w związku z sytuacją kryzysową na Ukrainie. Proszę oczekiwać dalszych komunikatów. SMS-y o takiej właśnie treści otrzymali w poniedziałek mieszkańcy niektórych gmin we wschodniej części Polski. Wiadomości były podpisane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, ale okazały się fałszywe. Sprawą zajmuje się teraz policja i ABW, a według Kamila Basaja z Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń takiego incydentu nie można lekceważyć, bo w grę mogą wchodzić działania obcych służb. Ja klasyfikuję ten incydent do kategorii ważnych z tego względu, że to jest posłużenie się wiarygodnym centrum rządowym, które jest odpowiedzialne za informowanie ludności o sytuacjach nadzwyczajnych, sprowokowanie ludzi do działania. Dostaliśmy informację o tym, że pojawiły się fałszywe alerty. Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zgłosiło tę sprawę odpowiednim służbom. Zajmuje się tym policja i Agencja Bezpieczeństwa wewnętrznego. Oczywiście też natychmiast umieściliśmy informacje na naszej stronie internetowej, w mediach społecznościowych o tym, że były to fałszywe alerty, że to był po prostu fake news. Takie właśnie fałszywe SMS-y otrzymali mieszkańcy niektórych gmin położonych na wschodzie Polski. W zbliżonym czasie podobne wydarzenie miało miejsce na Ukrainie. Ukraiński MON poinformował, że kampania wzywająca do stawiania się mężczyzn do jednostek wojskowych była przeprowadzona w podobny sposób. Tutaj zastrzegam, chodzi o treść, a nie o technikę. Ja bym zwrócił uwagę na bardzo ważny wątek dotyczący, dlaczego podszyto się pod alert RCB. Doktor Jacek Raubo, ekspert portalu infosecurity24.pl. Mamy skuteczne narzędzie po stronie polskiej. Możliwość budowania takiej płaszczyzny komunikacji obywatel-państwo w takich sytuacjach kryzysowych, które wymagają tego. To też pokazuje, że nie tylko my oceniamy, że jest to skuteczne rozwiązanie. Jeżeli kogoś się atakuje, to nie uznaje się go za mało ważnego, tylko za bardzo istotnego. Stąd ja bym ten wątek też tutaj dość mocno uwypuklił. Czy ten system jest tak słabo zabezpieczony, że załóżmy, ktoś po prostu chciał sobie zrobić żart, włamał się, czy raczej musimy bardziej spodziewać się tego, że to hakerzy, którzy mogą być wyjątkowo dobrze przeszkoleni do tego typu działań? To nie musiał być incydent, który powstał wskutek przełamania zabezpieczeń systemu. Te SMS-y mogły być wysyłane w inny sposób. Mógł być podstawiony fałszywy BTS, mogły być wysyłane z bramki, z tym, że to by wiązało się z koniecznością posiadania bardzo precyzyjnej listy numerów telefonów ludzi, którzy mieszkają w określonym rejonie. A w jaki sposób można podrobić takie SMS-y? W internecie dostępne są bramki SMS-owe. Piotr Konieczny z portalu niebezpiecznik.pl, które pozwalają dowolnej osobie zarejestrować się, zapłacić i wysyłać takie SMS-y na zdefiniowaną pulę numerów. Problemem jest to, czy my mamy numery telefonów do osób na danym obszarze. Wystarczy przeszukać portale ogłoszeniowe pod kątem danej miejscowości i zostawianych przez ludzi numerów telefonów kontaktowych i już mamy ludzi z tego obszaru. To jaki może być cel wysłania akurat informacji o takiej treści? W wymiarze operacyjnym tego typu działania miałyby za zadanie wywołanie określonego działania. No, niekoniecznie musiało być związane z paniką. Może na przykład spowodować ruch ludności. Jeden z tego typu scenariuszy był opisywany, który mówił o dystrybucji informacji o skażeniu radioaktywnym w celu zablokowania możliwości ruchu wojsk w danym rejonie. Czyli chodziło o sprowokowanie ludzi do paniki, wtedy faktycznie podjęcia ucieczki i w ten sposób wpływanie już bezpośrednio na sytuację taktyczną w danym rejonie. Ten konkretny incydent kwalifikowałbym do grupy testowania, sprawdzania zarówno tego, w jaki sposób zareaguje ludność oraz w jaki sposób zareaguje państwo polskie. No, mówiąc krótko, absolutnie nie ma żartów. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w specjalnym komunikacie zapewniła, że otrzymała sygnał o wysyłaniu fałszywych alertów i rozpoczęła już wyjaśnianie wszelkich okoliczności tego incydentu. Informację zebrał dla państwa Mariusz Krzemiński. Ktoś z państwa, z panów raczej, otrzymał taki SMS. No proszę wysłać 71335. Chętnie rzucę okiem, jak ta treść dokładnie wyglądała. A telefon na Myśliwiecką to państwo znają. Ja akurat jestem taksówkarzem. To, co powiedział w wywiadzie, przypuszczam, że jeden z taksówkarzy, to nie jest protest przeciwko jakimś tam przewozom. To jest protest przeciwko nierównej konkurencji, która jest niedopuszczalna. Po drugie, z tego co wiem, przewozy, tak zwane Uber, nie odprowadza podatków. ZUS No i parę jeszcze innych, ubezpieczenia, doświadczenie kierowców, którzy jeżdżą w tym wszystkim. To jest po prostu niedopuszczalne, żeby w ten sposób traktować klienta, gościa, który chce być bezpiecznie dowieziony z miejsca na miejsce. A to już o dzisiejszym proteście taksówkarzy na ulicach Warszawy. O tym za kilka chwil. To z drugiej strony być może teraz jakiś kierowca pracujący dla firmy Uber na przykład, albo innej aplikacji w telefonach komórkowych zechciałby podzielić się swoimi opiniami. Czy jest rzeczywiście tak, jak pan taksówkarz przed chwilą mówił? Bardzo dziękuję także za ten głos. 22 i 7 trójek. Enter in the dance, plug it in and we begin. Crowd up in the center, they watch for the rhythm. Watch the way we drop it in a mix timing. Rise and amplifying when we come in with the swing. Just follow in the pattern, naturally harmonize it. Climb into position, we synchronize it. Live from outer ghetto, we maximize it. Sound of the groove, I'm under, we super styling. Drop it on the up on the line. One time lyrics, they must stick on your mind. Proper bass line, I go prop and provide. My MC super, I go dab on the ride. Go dab on the ride. Armada w programie trzecim Polskiego Radia. Na zegarach zbliża się 16:24. Zapraszamy do Trójki. To już druga w ostatnim czasie tego typu akcja taksówkarzy w Warszawie. W ciągu miesiąca dokładnie, w październiku do stolicy ściągnęli kierowcy z całej Polski, domagając się od rządu ograniczenia takiej konkurencji jak m.in. Uber czy Taxify. Tym razem kolumna setek taksówek w południe ruszyła spod Stadionu Narodowego oraz z Torwaru na Plac Trzech Krzyży. Członkowie Związku Zawodowego Warszawski Taksówkarz ostrzegają, jeżeli ich postulaty nie zostaną wysłuchane, następny protest odbędzie się w godzinach szczytu i może rzeczywiście nie tyle chodzi o ograniczenie konkurencji, co o zrównanie praw. Prosimy o równe traktowanie. Tylko i to. Żeby ktoś w końcu w tym kraju spojrzał na ustawę o transporcie drogowym, artykuł 18, i zaczął równo traktować ludzi, którzy wożą nielegalnie klientów i zrównał ich z tymi, co wożą to i robią legalnie. To nie chodzi tylko o Ubera. Takich organizacji zrzeszających ludzi, którzy nie mają uprawnień do wożenia ludzi taksówką, w Warszawie jest około 40.

That's why he walked out of that and went to the Golden State. Left the baccy and the beer where he was born and bred. Now he's cutting it out here with the quick and the dead. Good on you, son, good on you. The Camden Shuffle and the old one too. Good on you, son, good on you. Oh, oh yeah. What would you have had him do? The Camden Shuffle and the old one too. Yeah, yeah. Chyba nam wybaczysz, Arturze, że już prawie 16.31. Jak najbardziej. No wszak pan Marek na gitarze, pięknie, prawda? No i saksofon. 16.31. Artur Ewartowski, najważniejsze informacje. A ruszył proces dewelopera oskarżonego o oszustwo na 17 milionów złotych. Sprawa toczy się przed sądem w Krakowie. Na ławie oskarżonych zasiadł Andrzej M., prezes zarządu jednej ze spółek deweloperskich, oraz Kazimierz P., księgowy tej firmy. Deweloperowi zarzucono popełnienie kilkudziesięciu przestępstw. Miał oszukać klientów, którzy zamierzali kupić mieszkania na osiedlu w Krzeszowicach, podała prokuratura. Łączna szkoda, którą ponieśli pokrzywdzeni, to około 17 milionów złotych. Deweloperowi grozi do 15 lat więzienia. Twierdzenia, że informacje o katastrofie myśliwca MiG-29 są ukrywane lub sztucznie utajniane, są nieuzasadnione. Tak w komunikacie pisze Ministerstwo Obrony Narodowej. Na początku lipca maszyna rozbiła się w okolicy Pasłęka w Warmińsko-Mazurskiem. W katastrofie zginął pilot. Resort poinformował, że jednoznaczne stwierdzenie przyczyn katastrofy będzie możliwe dopiero po zakończeniu prac Komisji Prokuratury. W przypadku ustalenia jakichkolwiek uchybień lub złamania procedur wobec osób, które się ich dopuściły, będą wyciągnięte odpowiednie konsekwencje. Podkreślono w komunikacie. Katalońska policja użyła siły, powstrzymując manifestantów próbujących dostać się do regionalnego parlamentu w Barcelonie. W całej Katalonii trwają protesty przeciwko polityce regionalnego rządu. Manifestacja jest głównym punktem trwającego od poniedziałku strajku lekarzy i pielęgniarek. Protestujący domagają się kilkuprocentowych podwyżek płac i większych środków na służbę zdrowia w budżecie regionu. Strajk ogłosili też katalońscy pracownicy naukowi oraz studenci. W kilkudziesięciu szkołach regionu odwołano zajęcia. To był serwis Trójki. To ja tylko powiem, że tej nocy temperatura minimalna od minus 13 na Podlasiu, w rejonach podgórskich Karpat, minus 7 w centrum, do zera na zachodnim wybrzeżu, a resztę to powie pan Adam. To już kolejny dzień. W naszych mazurskich stronach mamy piękną mazurską jesień. Słońce świeci od wschodu aż do zachodu, brak wiatru, jest sucho, a temperatura tak w granicach 0 stopni. Byłem dziś na działce nad rzeką i powiem panu, tak było ciepło, że do grabienia trawy i robienia porządków rozebrałem się do podkoszulki, żeby móc więcej złapać na skórę tej witaminy słonecznej, witaminy D. I trzeba pamiętać, żeby potem się zaraz nie kąpać, bo woda by ją zmyła. I o tej porze roku ta witamina jest bardzo potrzebna. Polecam takie kąpiele przy takich pracach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Codzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowit. Barbara, no? A ty na Mikołajki wolałabyś dostać sweterek czy smartfona? Marian, ale wiesz, że najważniejsze, żeby to był prezent od serca. Co z tego, że to będzie smartfon? Aj, no i o dzieciach trzeba pamiętać, koniecznie. W Media Expert przeceny na święta. Na przykład smartfon Samsung Galaxy J4 Plus. Ekran 6 cali, teraz za jedyne 649 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Ludzie pytają, jak trafić szóstkę. No, powiem tak. My kule zrobimy wszystko, aby dobrze wypaść. W kumulacji Lotto do wygrania 15 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Miliony kręcą każdego. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia. A wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Zdrowi. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No więc tak, był głos taksówkarza, za który bardzo dziękuję, no i prosiłem o głos drugiej strony. Przez półtora roku miałem okazję jeździć w Uberze we Wrocławiu. To nie jest tak, że nie płaci się podatków. Każdy z kierowców jeździ bezpośrednio dla Ubera lub dla siebie, wykonuje po prostu zakłada działalność gospodarczą. Podatki są jak najbardziej odprowadzane. To nie jest jakiś dziki zachód. Każdy klient, którego przewoziłem, praktycznie każdy, no większość z nich, bardzo negatywnie wypowiadała się na temat taksówkarzy, tego w jaki sposób są traktowani, że w samochodach jest brud, smród, że kierowcy palą, może nie przewożą, natomiast palą papierosy na postojach. Dodatkowo każdy przewóz tutaj Uberem jest punktowany i ocenia się zarówno kierowców, jak i pasażerów, dlatego jakby dwie strony tutaj, obie strony się starają, żeby to wyglądało ok. I naprawdę, półtora roku pracy i jeżdżenia dla Ubera wspominam bardzo, bardzo dobrze. Bardzo dziękuję za ten głos. Przypominam, antena Polskiego Radia, programu trzeciego, dostępna dla jednej i dla drugiej strony. I na wszelki wypadek może przypomnę jeszcze numer. 2 2 i 7 3, a to jeden z najpiękniejszych riffów ostatnich lat. chciałbym dodać a propos taksówkarzy, którzy tak bardzo namiętnie protestują. Oj drodzy, wylądujcie na ziemi. W każdej branży są problemy i w każdej branży jest bardzo duża konkurencja. Ja jestem handlowcem, gdzie działam w bardzo dużej konkurencji i muszę na co dzień wspinać, wymyślać, projektować, moderować wszystkie rzeczy związane z tym, czym handluję, tak, ażeby odnaleźć się w tej konkurencji. Też czasami mam problemy finansowe, też próbuję łączyć jedno z drugim i nie narzekam, nie strajkuję. Także panowie taksówkarze, lądujcie na ziemi. 2273, bardzo dziękuję za ten głos. Można też pisać do mnie, zd3@polskieradio.pl. Pan Karol z strony śląskiej napisał w innej sprawie: o nie, nie, kochany, to ci się nie uda. Tak moja żona zareagowała, gdy ktoś chciał jej wyrwać torebkę. Facet ponoć zdębiał i uciekł. Zapraszamy do Trójki. A to w nawiązaniu do naszego kolejnego tematu. Policjanci ze Zgierza nadal poszukują mężczyzny, który w połowie, nie tak dawno temu napadł na sklep jubilerski w Zgierzu. Napastnik, grożąc właścicielce lokalu prawdopodobnie pistoletem, tak to wyglądało, usiłował ukraść złote łańcuszki i warte kilkanaście tysięcy złotych zegarki. Kobieta zaczęła się jednak bronić. Odepchnęła mężczyznę, wezwała pomoc i schowała się na zapleczu. O akcji niczym z filmu akcji, niestety, która wydarzyła się naprawdę, opowie państwu Piotr Krzysztofiak. Wszedł, za pierwszym razem rozejrzał się, zapytał o zegarki. Pokazałam, jak normalny klient. Wyszedł, powiedział, że przyjdzie później. Przyszedł drugi raz, były dwie klientki. Wszedł, zobaczył jeszcze raz te zegarki, strącił mi figurkę, która się potłukła, powiedział, że przyjdzie później, zapłaci za figurkę i weźmie te zegarki. Przyszedł trzeci raz, poprosił, żeby pokazać mu te zegarki. No i jak podeszliśmy do szafki, wtedy zapytał mnie, czy mam dzieci. Ja mówię, że mam. Mówi, no to masz dla kogo żyć. Pokazał mi broń, pokazał mi nabój, że jest w środku, że to nie są żarty. No i wtedy pociągnął mnie na zaplecze, żeby mnie związać. Zaczął mnie krępować. No i w tym momencie pomyślałam sobie, no albo teraz, albo już zdąży po prostu mnie skrępować i koniec. W tym momencie wyrwałam ręce i spróbowałam uciec. Udało mi się akurat tak w tym momencie. Pani uciekła na zawlesze, bo widziałam na tym filmie, że tak. Pani się normalnie z nim szarpała. Tak. Bym się nie spodziewał. Znaczy, no ciągle powtarzał, nie szarp się, bo nie pozwoliłam skrępować tak szybko dłoni. Czym on te dłonie chciał skrępować? To były te plastikowe opaski do kopaków, takie trydytki tak zwane. Ciągle powtarzał, tak, że nie szarp się, nie szamocz się, bo cię zabije. Rzecznik Łódzkiej Prokuratury Okręgowej Krzysztof Kopania. Można mówić o przestępstwie usiłowania rozboju, które zagrożone jest karą pozbawienia wolności w wymiarze nawet do lat 12. W sytuacji, gdyby okazało się, że przedmiot, którym się posługiwał, był bronią palną, zagrożenie to wzrośnie nawet do lat 15. Podkomisarz Magdalena Nowacka, Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu. Śledczy w dalszym ciągu poszukują mężczyznę. Mężczyzna ten miał około 50 lat, miał zarost, ubrany był dość charakterystycznie, miał ciemną kurtkę z żółtymi, zielonymi rękawami oraz ramionami i kapturem. Posiadał przy sobie sportową torbę. Jesteście blisko, żeby go złapać? Policjanci cały czas pracują nad sprawą. Jest w tej sprawie prowadzone śledztwo pod nadzorem prokuratury. Jak już wspomniałam, cały czas trwają poszukiwania mężczyzny. Na ten moment jest jeszcze za wcześnie, żeby wskazywać, skąd on mógł być. Jeśli jakieś osoby wiedzą, kim był ten mężczyzna, gdzie może przebywać lub widziały go tego dnia, w dniu zdarzenia, proszone są o kontakt z policjantami. Co pani powie takim ludziom właśnie, którzy sprzedają chociażby w takich sklepach, gdzie wartość towaru jest dość wysoka. Mamy tutaj biżuterię, zegarki. No zabezpieczenie, no i zachować taką trzeźwość umysłu, tak? Wie pan, nie zawsze się da zareagować tak. Ja akurat postanowiłam zaryzykować i tak zareagowałam, ale no nie zawsze się da. Jaką karę ten mężczyzna powinien ponieść? Nie wiem, mam nadzieję, że policja go złapie i naprawdę będzie ukarany, bo to nie jest przyjemna rzecz, jeżeli ktoś przeżywa takie rzeczy, tak? Bo to i na psychice później oddziałuje i no teraz, no już pomijając obolałą rękę, tak? Ale no, psychicznie już człowiek się ogląda, tak? Może go gdzieś zobaczę, a może wróci, może gdzieś pójdzie indziej i zrobi komuś innemu krzywdę, tak? Wie pan, przy takiej, ja nie zastanawiałam się wtedy, czy ta broń jest prawdziwa, czy nie, ale jeżeli, nawet gdyby było jakiś pocisk gazowy, czy cokolwiek, no to jest w stanie uszkodzić ciało, tak? To jaką karę powinien ponieść? Więzienie byłoby tutaj, żeby się zastanowił nad swoim zachowaniem i przemyślał to, co robi, tak? Wystarczy iść do pracy i po prostu zarobić. Nie trzeba robić ludziom krzywdy, jakiejkolwiek, tak? Piotr Krzysztofiak z Radia Łódź przygotował dla państwa tę rozmowę. Bardzo serdecznie dziękujemy. 227-3-71335 i zd3@polskieradio.pl. Właściwie w każdej sprawie państwo piszą w sprawie taksówek, w sprawie transportu. Panie Patrycjuszu, moja siostra, pisze pani Beata, była zmuszona jechać taksówką do miejscowości podkrakowskiej. Zapłaciła 200 zł. Za miesiąc jechała prywatnym transportem. Zapłaciła 50 zł. Takie różnice. zd3@polskieradio.pl. Bardzo dziękuję. Brudno-piaskowej Bałtyk śmierdzi ropą naftową. Poranne chodniki

Te oznaczenia mintu, wszędzie są miny, dlatego najlepiej poruszać się wyłącznie po asfalcie. Jeżeli wszedłbyś na drogę gruntową albo zszedł na trawę, to byłoby to bardzo niebezpieczne. No nie bezpieczne. Kamera. Tu jest kamera, monitorowany jest ten odcinek z jedyną drogą do Mariupola. Tu często nad głowami latają pociski. Zobacz, tu wszystkie domy mają ślady po ostrzale. Niektóre są zburzone i spalone, a tu wciąż żyją ludzie. Linia frontu przesunęła się stąd o kilka kilometrów. Odparliśmy wroga. I wciąż dolatują tu pociski i do Lebediewa i Tałakowki. Eksplozje słychać w Mariupolu. Ludzie, którzy stąd uciekli, zaczęli tu wracać. No ludzie, nawet ci, którzy wcześniej ujeżdżali. Chociaż jest niebezpiecznie, czasem nawet bardzo. O, słyszałeś, gdzieś tam wybuchł pocisk. Na froncie pod Mariupolem bez zmian. Raz na jakiś czas ostrzeliwane są pozycje wojsk ukraińskich i okoliczne wsie. Ponad 200 kilometrów stamtąd, pod Debalcewem, Ukraińcy weszli na mniej więcej 2 kilometry na tereny separatystów i przesunęli w ten sposób linię frontu. Te informacje z miejsca, stamtąd, zebrał dla Państwa nasz reporter Tomasz Jerański. Za te informacje bardzo serdecznie dziękujemy. 9 minut pozostało do 17. Been spending most of their lives living in a pastime paradise. Been wasting most of their time glorifying days long gone behind. Been wasting most of their days in remembrance of ignorance so disgrace. Tell me who are them will come to be. How many of them consolation, segregation, dispensation, isolation, exploitation, mutilation, mutation, miscreation, confirmation to the evils of the world. And spending most of their lives living in a future paradise. And spending most of their lives in their minds for the day that sorrow's lost from time. They keep telling of the day when the savior of love will come to stay. Tell me who of them will come to be. How many of them are you and me? Proclamation, a grace relation, consolation, integration, verification of revelation, acclamation, world salvation, vibration, simulation, confirmation to peace of the world. They've been spending most of their lives living in a pastime paradise. They've been spending most of their lives living in a pastime paradise. They've been spending most of their lives living in a future paradise. They've been spending most of their lives living in a future paradise. We've been spending too much of our lives living in a past paradise. Let's start living on life, living for the future paradise. To our lives, Stevie Wonder w programie trzecim Polskiego Radia i Państwa telefony w sprawie taksówki versus przewóz osób. Z perspektywy klienta, ja wysiadając na dworcu w jakimś obcym mieście, mając do wyboru taksówkę i loterię, ile zapłacę, czy mniej, czy więcej, albo jeszcze bardziej więcej, i opcjonalnie Ubera, gdzie gościu jedzie sobie, ma 5 tysięcy już przejazdów i 99 opinii pozytywnych, ja wybiorę Ubera, bo tam na dworcu nie wiem, do kogo wsiadam. Tak samo, chociaż to jest taksówka i ma, może mieć wszystkie licencje. Bo już nieraz się zdarzyło, że po prostu cena była jedną wielką loterią. Bardzo dziękuję za te głosy. 227 trójek, zdtrzymałpa.polskieradio.pl.